السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد يكم شروع الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea na somo letu la al-qawaid al-fiqhiyya. Kitabu tunachotumia ni manzuma ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na jana tulianza ubeti wa kwanza. Tulianza na ubeti wa kwanza mpaka ubeti wa kumi. Katika beti hizo kumi sana kulikuwa na mukaddima, thana ala Allah, الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسهم تو أمبايو مؤلف رحمه الله تعالى علي كوا كهميزا واتو كجفونزا القواعد الفقهية. ليو بإذن الله الكريم تنزنا مسألة yania katika beti wa kumi na moja. Masala yania katika beti wa kumi na moja. Yakulu nazi rahimahullahu ta'ala, wanniyatu shartun lisairi l'amali biha, as-salahu wal-fasada lil'amal. Anasema kwamba nia ni sharti la matendo yote. Ni sharti la matendo yote katika kusihi na kukamilika kwake. Sharti la matendo yote katika kusihi na kukamilika kwake. Katika kupata thawabu alhasil kwamba nia ni sharti la matendo, ambapo jana tulikuwa tukieleza maana ya alqaida. Tulisema kwamba alqaida hiya qadiyatun kulliya. Nisema alqaida hiya qadiyatun kulliya. Kwa tukisema wania tu shartun nisairi al-amal, kwamba nia ni sharti la matendo yote katika kusihi na kukamilika na kupata thawabu, tunakusudia ile qaida inayosema al-umuru bimaqasidiha, kwamba itakuwa nachukua maana hiyo. Baba, ukisema al-umuru bimaqasidiha ni kwamba kila kitu ambacho kitakuwa kimefanywa na yeyote katika wanadamu, basi sharti la kusihi na kukamilika kwa kitendo hicho itakuwa inahitaji nia. Lakini tukisema kwamba kaida hii tuingize katika taarifu nyingine, qadiyatun aghlabiyya, kwa maana ya kupatikana katika kaida hii istithnaat, vitu vilivyoondolewa ambavyo vitakuwa sahihi hata bila nia, vikifanywa na mfanyaji basi tutasema nia tu shartu lisairi al-amal, kwamba nia ni sharti ya sehemu kubwa katika matendo, sehemu kubwa katika matendo, usihi kwake na kukamilika kwake na upatikanaji wa thawabu zake. Ala kulli hal, akasema biha salahu wal fasada lil amal, kwa sababu ya nia ndio kuna patikana salah, utengeneaji wa fasad na uharibikaji lil amal, wa matendo. Anasema katika sharh Sheikh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, hadhihi alqa'ida anfa'u alqawaid wa ajalliha. Anasema kaida hii ni kaida yenye manufaa zaidi kuliko kaida zingine, wa ajalliha, na ni kaida tukufu zaidi kuliko kaida zingine. Kisha akasema watadkhulu fi jami'i abwabi alilm, na kaida hii inaingia katika milango yote ya ilmu, kikusudia kwamba kaida inayoelezea masala ya nia, al-umuru bimaqasidiha, kaida inaelezea masala ya nia, al-umuru bimaqasidiha. Na hii ni kutokamana na umuhimu wa jambo zima la nia, na kwamba mara nyingi katika matendo hautofanya tendo isipokuwa tendo lile ukamilifu wake utakuwa unahitaji nia, kadhalika upatikanaji wa thawabu, kama jinsi ambavyo muallif rahimahullah ta'ala ataeleza huko mbele, utakuwa unahitaji nia. Wakasema watadkhulu fi jamii abwabil ilm, na tukisema watadkhulu fi jamii abwabil ilm, napenda tuende pamoja kwamba ni ala kauli man yaqul anna alqa'idata qadhiyatun kulliyatun, kwamba kaida ni kadhia yenye kukusanya kila kitu ambacho kinachoingia katika kadhia ile. Fasalahu al-a'mali al-badaniyati wal-milaliyati, utengeneaji wa matendo ya kimwili na kiimani, a'malu al-qulubi wa a'malu al-jawarih, matendo ya moyoni na matendo ya viungo, innama huwa binniya, hakika tengemeaji wa matendo hayo unategemeana na nia. Wa fasadu hadhihi al-a'mal bi fasadi an-niyya, na kuharibika kwa haya matendo ni kwa kuharibika nia. Fa idha saluhat an-niyya saluhat al-aqwal wal-a'mal, wa idha fasadat an-niyya fasadat al-aqwal wal-a'mal, kwamba nia ikiwa nzuri matendo na maneno yanakuwa mazuri, na nia ikiwa mbaya ikiharibika matendo yanaharibika na maneno yanaharibika. Kama kala sallallahu alayhi wasallam, alifa kastadilli maneno yake na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kisha asema muallif rahimahullah, an-niyatu laha martabatani, kwamba nia ina daraja mbili, nia ina daraja mbili. Hidahuma, daraja ya kwanza, tamyizu al-ada anil ibada, ni kuweza kutofautisha ada na ibada, kwamba linakuwa ni tendo moja ambalo limefanywa na mtu au watu tofauti, lakini likawa hukumu yake ni tofauti, kama vile swala au kama vile kukoga na mengineyo katika matendo ambayo tunayafanya. Kwa mfano swala, kukoga, kuna mtu anakoga lakini kwa niaba ya kuondoa janaba au kwa niaba ya kuondoa haidh au nifasi, na kuna mtu anakoga litabrid ili mwili wake upate baridi, anasikia au anahisi joto, anataka mwili wake upate baridi. Hawa watu wote watakwenda kukoga, lakini kitakacho tofautisha kati ya hawa watu wawili itakuwa ni nia. Aliyekusudia kuondoa janaba, basi huyo atakuwa amefanya ibada ya kuondoa janaba na janaba litaondoka kwa sababu ya nia yake. Na yule aliyokusudia kufanya mwili wake upate baridi, basi huyo atakuwa amefanya jambo la ada na desturi. Kwa hapa tunaona kwamba hii ni daraja miongoni mwa darajatu an-niyat, tamyizu al-ada an al-ibada. Nasema dhalika anna sawma mathalan, nasema hivyo ni kama vile mfano wa saum, huwa tarku at-ta'ami wash-sharabi wa nahwihima, ni kuacha kula na kuacha kunywa na mfano wake. Ukiacha kula, ukiacha kunywa, wewe unaweza kuitwa kwamba umefunga. Walakin taratan yatrukuhu al-insanu adatan, lakini wakati mwingine mwanadamu anaacha kula na kunywa katika desturi yake tu, kwamba ameamua leo sitaki kula, wewe unataka kupunguza mafuta. Min ghairi niyyati at-taqarrub ila Allah fi hadha at-tark, bila kuweka nia ya kujikurubisha kwa Allah katika kuacha huku. Wataratan yakunu ibada, na wakati fulani inakuwa ni ibada. Fala budda min at-tamyiz bainahuma, sasa ikawa ni lazima nia ndio itakayoweza kutofautisha kati ya mambo haya mawili. Kitendo ni kimoja ambacho ni saum, lakini kuna mtu yeye amehesabiwa kwamba anafanya ibada, na kuna mtu yeye amehesabiwa kwamba amefanya mambo katika mambo huwa anayafanya katika desturi yake. Nadhani tumeweza kuona namna gani nia inavyoweza kutofautisha al-ada anil ibada. Martaba ya pili, tamyizu al-adat ba'dhuha min ba'dhin, nia kazi yake ni kuweza kuzitofautisha ibada zenyewe kwa zenyewe, kwamba ni ibada kweli, lakini wakati fulani inakuwa ni ibada ya sunna na wakati fulani inakuwa ni ibada ya faradhi. Sema muallif rahimahullah, fa ba'dhuha fardhu ain wa ba'dhuha fardhu kifaya wa ba'dhuha ratibatun aw witrun wa ba'dhuha sunanun mutlaqa fala budda min at-tamyiz, kwamba baadhi ya hizo ibada wakati mwingine zinakuwa ni faradhi ya ain ya lazima kwa kila mmoja, wa ba'dhuha fardhu kifaya, wakati mwingine kwa baadhi inakuwa ni faradhi yenye kutosheleza, kifanya mmoja inawatosheleza wengine. Wa ba'dhuha ratibatun au witrun, na baadhi inakuwa ibada hiyo ni ratiba katika sunanul ratiba au inakuwa ni witri. Na wa ba'dhuha sunanul mutlaka, na baadhi yake inakuwa ni ibada ambayo inaingia katika mlango wa sunna za moja kwa moja. Fala budda min at-tamyiz, basi ni lazima ipatikane nia kuzitofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi yake. Hizi ni martaba mbili za nia. Tumesema tamyizu al-ada anil ibada wa tamyizu al-ibada ba'dhuha an ba'd. Kadhalika muallif rahimahullah akaongeza kitu akisema, wa min maratibin niyya al-ikhlas, min maratibin niyya al-ikhlas. Mara nyingi wanahitaja na wachuoni kwamba ni kuna niyatul ma'mul wa niyatul 'amil. Asema al-ikhlas wa huwa qadrun zaidun ala mujarrad niyyati al-amal. Naam. Niyyatu al-ma'mul wa niyyatu al-amal. Asema hiki ni kiwango kilichoongezeka. Hichi ni kiwango kilichoongezeka ala mujarrad niyyati al-amal. imeongezeka juu ya nia ya kitendo, ambayo nia hiyo ndio ambayo tumetoka kuelezea martaba mbili kabla ya muda mfupi. Kwa sababu martaba ya kwanza nia ya martaba yake ni kutofautisha kati ya ibada na ada, na nia na martaba ya pili ni kutofautisha kati ya ibada baadhi yake kwa baadhi yake. Hii ni niyatul amal, yani nia ya kitendo. Kama unapokuwa unataka kufanya kitendo cha aina yoyote, ni lazima nia yako itakuwa imejengeka katika vitu hivi viwili. Ima unataka kuonyesha kitendo unachokifanya ni cha aina gani. Wazi? Au unataka kuonyesha kwamba kuna utofauti kati ya kitendo cha ibada na kitendo kisichokuwa cha ibada. Ima unataka kuonyesha kitendo unachokifanya cha aina gani, yani katika ibada ni sunna au ni faradhi. Au utakuwa unataka kuonyesha kwamba hii ninayoifanya ni ibada au ni ada. Hii ni niyatul amal. Asema fala budda min niyati nafsi al-amal. Katika matendo ya mja, ili aweze kufanikiwa kusihi kwa kitendo chake, kukamilika kwa kitendo chake na kupata thawabu katika vitendo vyake, basi ni lazima ipatikane nia ya kile kitendo. Nia ya kile kitendo kwa maana ya ukamilifu na kusihi na kupata thawabu. Kadhalika kwa maana ya kutofautisha kati ya kitendo cha ibada kisichokuwa cha ibada. Wal maamulu lahu, na nia ya kile kinachotendwa kwa ajili yake. Kile kinachotendwa kwa ajili yake, ambapo ikiwa kwamba mtu anafunga mathalan saumu ya ibada, ima ni ya fardhi au ni ya sunna, ni lazima katika nia yake amkusudie Allah tabaraka wa taala. Na kama hata mkusudie Allah tabaraka wa taala, maana yake lile tendo halitokubaliwa inda Allah subhanahu wa taala, halitokubaliwa, halitokuwa ni makbula na inda Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kukawa kunahitajika kiwango cha ziada ambacho hakimo kwenye zile martaba mbili, hakimo kwenye zile martaba mbili, kwa sababu martaba zile mbili zinakusudiwa kwenye niyatul amal. Ama hichi kiwango cha ziada kinakusudiwa kwenye niyatul maamuli lahu. Asema wa hadha huwa al-ikhlas, hiki kiwango ni ikhlas. Wa huwa an yaqsuda al-abdu bi'amalihi wajha Allah, nayo ni mja kukusudia katika kitendo chake uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu ghayrahu, hataki kitu kingine. Sawa, hataki kitu kingine. Anakusudia katika matendo yake kutafuta uso wa Allah, ili Allah amridhie, amhurumie, amkubalie matendo yake. Hicho ndicho anachokitafuta na si kitu kingine. Na zimekuja aya nyingi zinazoelezea umuhimu wa jambo hili la ikhlas. Miongoni mwa aya hizo kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. Naam. Kisha akaleta mifano, fa min amthilati hadhihi alqaida alibadatu kulluha kasalati farduha wa nafluha wa zakati wa sawmi wal i'tikafi wal hajji wal umrati fardu al kulli wa naflihi wal adahi wal hadi wal nuduru wal kaffarati wal jihadu wal itqi wa tadbir. Hizi zote hizi ni mifano ya jambo hili, niyatul maamul lahu, kwamba ibada zote kama swala faradhi yake na sunna, zaka na saum na itikaf, ibada itikafu na haji na umra, faradhi na sunna zake, adahi na hadi kadhalika, nuzur, kafarat, jihad na itq na tadbir. Hizi zote ni aina miongoni mwa aina za ibada ambazo mtu anapokuwa anazifanya kwa kuzikusudia kama zenyewe, lakini anatakiwa aweke makusudio ya kutafuta uso wa Allah tabarak wa taala. Anatakiwa aweke makusudio ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala. Wazi. Na maana ya tadbir ni utekelezaji wa ahadi ambayo iliyowekwa na mwenye kumiliki mtumwa. Ikiwa atakufa, basi mtumwa ule awe atakuwa ni katika hali ya uhuru. Asa yuqalu bal yasri hadha ila sa'iri al-mubahat, bali inaendelea jambo hili mpaka kwenye mambo mengine ya halali. Idha nawa biha taqawi ala ta'ati Allahi au tawassul ilaiha, mja atakapokuwa anakusudia kufanya hayo mambo ya mubahat, mambo ya halali, akiwa anakusudia kujipa nguvu ili aweze kufanya ta'a za Allah au kufikia kwenye jambo hilo la takwa, kama vile kula na kunywa na kulala, iktisabul mal, kuchuma pesa, chuma mali, wa nikah, kuoa, walwatu fihi, na jambo zima la jimai ndani ya ndoa, wa fil amati idha kasada bihi al-i'fa, na jimaa wa kijakazi, ikiwa anaifanya hivyo anakusudia kujihifadhi na uchafu, au tahsilu alwalad salih, au kupata mtoto mwema, yani jimaa kwa mtumwa ukiwa unakusudia kupata mtoto mwema, au taksiru al-ama al-umma, au kukithirisha umma. Ukifanya hivyo kwa kukusudia yaliyokuwa katika mambo mazuri yanayokupelekea katika taa na ucha Mungu, basi utakuwa umepata thawabu hata kama ni mambo ya mubahati, kwa sababu unatafuta radhi za Allah kwa kufanya yale mambo aliyohalalisha Allah tabarak wa taala. Shanasema muallif rahimahullah, wa hauna maana yambaghi attambihu lahu, asema na hapa ndiyo kuna maana ambayo inatupasa sisi tuwazindue watu. Wadhalika anna alladhi yukhatabu bihi al-abdu naw'ani, kwamba lile ambalo anaongeleshwa kwalo mwanadamu mja yamegawanyika mara mbili, amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Kuna jambo ambalo anaongeleshwa mja makusudio yake ni kufanya, na kuna jambo ambalo anaongeleshwa mja makusudio yake ni kuachwa. Fal maamuru bihi fala budda fihi minan niyya, shakasema kile ambacho kilichoamrishwa, yani mja ameamrishwa kuacho, kinachotakikana hapo ni kutekelezwa. kinachotakikana ni kutekelezwa, lakini kabla ya utekelezaji ni lazima mtu aweke nia. Fahiya shartun fi sihhatihi, nia ndiyo sharti ya kusihi kwa jambo hilo. Wa husulu athawabu bihi, na kupata thawabu kwa sababu ya jambo hilo. Kasalati wanahuha, kama vile kasalati wanahuha, kama vile sala na mfano wa sala. Mtu akiwa anataka kusali ili aweze kupewa thawabu katika sala yake, na kadhalika sala yake iwe ni sahihi, basi ni lazima akusudie. Lazima akusudie, kwanza ikusudie hiyo sala kwa kuitofautisha, ima ni sala ya sunna au ni sala ya faradhi, alipwe kutokamana na nia yake. Kadhalika akusudie kwa maana ya ikhlas, kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala. Kwa maana nia zote zinaingia, niyatul amal wa niyatul maamul lahu. Asa amma ma yaksudu tarkuhu, ama yale au ma yaksudu tarkuhu, yale ambayo yanayokusudiwa kuachwa, ka izalati najasati fi thawbi, kama vile kuondoa uchafu katika nguo, walbadan, na kuondoa uchafu katika kiwiliwili, walbuka, sehemu, wakaadai duyuni luwajiba, na kwa kama vile kulipa madeni ya waji. Ama ibrau dhima minan najasati wa duyun, ama kuondoa dhima kutokana dhima iliyokuwa imefungamanishwa na najisi na madeni. Anasema alifa la yushtaratu laha niyya, hakukuwekwa katika jambo hilo sharti ya nia. Ibraan, ibrau dhimma, ikiwa ni sababu ya kuondoka dhima ya deni au sababu ya kuondoka ile dhima ya najisi. Kwa hiyo deni litaondoka dhima yake na najisi itaondoka, walau lam yanwi, hata kama mtu atakuwa hakunuia, hata kama mtu atakuwa hakunuia. Mathalan, unadaiwa ukalipiwa bila kujua, au nguo yako ilipatwa na najis kisha najisi ile ikaondoka wewe bila kujua, yani huja kusudia kuiondoa, ukiswali sala yako itakuwa ni sahihi. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu haya ni katika yale ambayo yuksadu tarkuhu, sio katika yale ambayo yanayokusudiwa kuyafanya au yale ambayo yaliyoamrishwa. Kisha akasema alif rahimahullah ta'ala, amma husulu thawabi alayha fala budda fihi min niyyati at-taqarrub ila Allah fi hadha, wallahu a'lam. Ama kupata thawabu juu ya jambo hilo, basi ni lazima mtu katika thawabu hizo lazima kupatikane nia ya kujikurubisha kwa Allah katika jambo hilo. Yani ukiwa ulikuwa na najis kisha najis kaondoka, tunasema kwamba dhima ya kuwa kwamba ulikuwa hauna tahara kipindi kile itakuwa imeondoka na utakuwa na tahara. Lakini je, utapata thawabu? Hautopata thawabu kwa sababu hujakusudia. Wazi? Kadhalika deni, ukilipiwa deni wewe bila kujua, hautopata thawabu ya kulipa deni kwa sababu haujakusudia kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala katika ulipaji wa deni. Tumefahamiana? Maratibu nia ni ngapi? اثنين الأولى تمييز العبادات عن العادات الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح kwamba dini imejengeka juu ya maslah katika kuyaleta hayo maslah na kuondoa mabaya kuondoa maharibiko kwa hiyo dini yetu sehemu yoyote utakapoikuta basi ujue inataka kuleta maslahi na haitaki kuharibu anasema muallif hadha al-aslu al-azim wal-qa'idatu al-amma yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu anasema hii ni kaida ni asli kubwa na kaida yenye kukusanya inaingia ndani ya kaida hii dini yote فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة هو مسingi umejengeka katika kuleta maslahi ya dini na dunia na akhira na umejengeka katika kuzuia madhara ya dini na dunia na akhira msingi huu ad-din mabniyun ala al-masalih asama amara Allahu bi shay'in illa wa fihi min al-masalih ma la yuhitu bihi al-wasf Allah hajaamrisha kitu isipokuwa ndani yake kuna maslahi ambayo haiwezekani kuyasifia hata ukiyasifia maslahi hayo bado utakuwa katika mapungufu kisha akasema wa manaha an shay'in illa wa fihi min al-mafasidi ma la yuhitu bihi al-wasf na Allah tabarak wa taala hajaamrisha chochote isipokuwa ndani yake kuna mafsad ambayo huwezi kuyasifia kiasifia bado hutoweza kukamilisha wasifu wake kisha akasema wa min a'dha ma amara Allah bihi at-tauhid alladhi huwa ifradu Allah bil ibada sema katika mambo makubwa ambayo Allah tabarak wa taala ameamrisha ni watu kumpwekesha Allah tabarak wa taala kwa kumwabudu wa huwa mushtamilun ala salahil qulub wa si'atuha wa nuruha wa shirahuha wa zawalu adranha anasema na hii imekusanya juu ya utengeneaji wa nyoyo na upana wake na nuru yake na inshirah kufunguka kwa nyoyo na kuondoka kwa uchafu uliomo ndani ya nyoyo wafihi masalihul badan wad dunya wal akhirah kadhalika kuna maslahi ya mwili na maslahi ya dunia na akhirah wadha ma naha Allahu anhu ashirku fi ibadatihi walladhi huwa fasadun wa hasratun fil qulubi wal abdan wad dunya wal akhirah katika jambo kubwa lilokataza Allah tabarak wa taala ni shirki katika kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala ambayo ndani yake kuna kuharibika fasad na kuna majuto ndani ya nyoyo kadhalika katika viwiliwili na dunia na akhira fa kullu khairin fid dunya wal akhira fa huwa min thamarati at-tauhid kila khairi inayopatikana hapa duniani na akhira hiyo inatokana na matunda ya tauhid wa kullu sharrin fid dunya wal akhira fa huwa min thamarati ash-shirk shari yoyote hapa duniani inatokana na akhira inatokana na shirk Wa mimma athmara Allahu bihi as-salatu waz-zakatu wa as-siyamu wal-hajj. Anasema katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala amara bihi, ameamrisha Allah subhanahu wa taala, amara salata, ameamrisha sala, wa zakata kadhalika ameamrisha zaka, wa siyama wal hajja na ameamrisha pia saum na hajj. Alladhi min fawaidi hadha inshirahu as-sadr wa nuruhu. Anasema ambayo katika faida ya mambo haya ni kufunguka kwa vifua, kadhalika kupata nuru ndani ya hivyo vifua, wa zawalu humumihi wa nashatul badani wa khifatihi, na kuondoka kwa ham na gham, mahuzuniko na masononeko yanayopatikana katika nyoyo, na kupatwa na nashat, uchangamfu wa viwiliwili na wepesi wa viwiliwili, wa nuru alwajh wa siatu arrizq, na nuru ya nyuso na upana wa rizqi, wal mahabbatu fi qulubi almu'minin, na mapenzi katika nyoyo za Waislam, wa fi zakati wa sadaqa, na katika zaka na sadaka, wa wujuhu alihsan, na aina za wema, zakatu nafsi tatuhiruha, takaso wa nafsi na sisafisha, wa zawalu alwasakh wa daran anha, wa dafu hajati akhihi almuslim, wa ziyadatu barakati malihi wa namahu, na kuondoa uchafu katika hiyo nafsi, na mtu kuondoa haja ya ndugu yake Muislamu au kuizuia, na kuzidisha baraka za mali zake na kukua kwa mali zake. Ma fi hadhihi al-a'mal min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkin wasfuhu, pamoja na yale ambayo yapo katika matendo haya, katika ukubwa wa thawabu za Allah ambazo haiwezekani kuzielezea. Wa min husuli ridahu alladhi huwa akbar min kulli shay'in wa zawalu sakhtihi, na katika kupata au kufikia radhi za Allah tabaraka taala ambazo ndio kubwa ya kila kitu au kubwa kuliko kila kitu, na kuondoa au kuondoka ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Wakadhalika shara li ibadihi lishtiba lil ibadati fi mawadi kasalawati alkhams waljum'a walaayad wa mashair alhajj walijtimaa li dhikrillah walilmu nafi'. Asema pia vile vile, kama vile Allah tabaraka wa taala ameamrisha haya tuliyokwisha kuyataja kama sala na zaka na mengineyo, Allah ameweka sheria kwa waja wake wakusanyike kwa ajili ya kumtaja Allah, na ameweka sheria kwa waja wake wakusanyike kwa ajili ya ibada katika sehemu tofauti tofauti. Miongoni mwa hizo ni kama vile swala tano, sala ya Ijumaa, sala zaidi, mashair alhajj kama watu wanakusanyika Arafa, Mina na Muzdalifa, na jamarat sehemu zinginezo, na wakusanyike kwa ajili ya kumtaja Allah tabarak wa taala, na kwa ajili ya kusoma ilmi ni manfa lima fil ijtimai min al-ikhtilati alladhi yujibu at-tawaduda wa at-tawasul, kutokana na yale ambayo yanapatikana katika mkusanyiko na mchanganyiko yanalazimisha watu wapendane na waungane. Wazawalu takato wal ahqadi bainahum, na kuondoka kukatana na chuki baina yao. Wa muragamatu shaitanu alladhi yakrahu ijtimaahum ala alkhair, na kumuudhi shaitani, kumpiga vita ambaye shaitani siku zote anachukia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kusanyika katika khair. Husulu tanafus fil khairati, na kupatikana mashindano, kushindana katika khairi. Waqtida'u ba'dhum waqtida'u ba'dihim bi ba'd, na watu wanapokuwa pamoja wanaigana baadhi yao kwa baadhi yao, mtaalimu baadhihim baadha, na kufundishana baadhi yao kwa baadhi yao kwa sababu ya sehemu moja, wataallumu baadhihim min baadhin, na kujifunza baadhi yao kutoka kwa baadhi yao. Wakadhalika husulul ajr alkathir, pia vile vile kupatikana ujira mkubwa. Alladhi la yahsulu bil infirad, ujira ambao haupatikani kwa mtu kujipwekesha kwa peke yake. Ila ghairi dhalika min alhikam, mpaka katika yasiyokuwa hayo miongoni mwa hikma ambazo Allah tabarak wa taala ameziweka kwa waja wake. Wabaha subhanahu albay'a wal'uquda almubaha wal'uqud almubaha, pia vile vile Allah tabarak wa taala amehalalisha biashara na mafungamano ya halali, lima fiha min al'adl, kutokana na yale yaliyo ndani yake katika uadilifu. Walihajati nnas ilaiha, na kutokamana na haja ya watu katika hayo yaliyotajwa kwa biashara na uqud. Wabaha at-tayyibat, na Allah pia amehalalisha mambo mazuri, minal maakili wal masharibi wal malabis, katika malaji na vinywaji na mavazi. Wal manakih lima fiha min masalihil khalq, kadhalika kuoana kutokana yale ambayo yanapatikana humo katika maslahi al khalq ya viumbe. Wal hajati nnas ilaiha, na kutokana na haja ya watu katika jambo hilo au mambo haya. Wal adami al mafsadati fiha, na kwa sababu ya kukosekana maharibiko na mafsada katika hayo ambayo aliyohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala.